कोरिन और रोज से लिखा गया और विदेशक जी से हिंदी में अनुवाद किया गया। इस पुस्तक का नाम जोनास साल्क, पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक। पहला भाग। कल्पना करें एक ऐसे हथियारे की जिसे आप देख ना सके, उसे छू ना सके, ना ही उसकी आवाज़ सुन पाइए, पर हथियारा मौजूद है, यह आपको पक्का पता है। क्यों घबराने वाली बात है ना? 1940 और 50 के दशकों में बहुत से लोगों के दिमाग में इस तरह के डरावने सवाल क्रोत रहे थे। उन्हें किस बात का डर था? उस हथियारे का नाम था पोलियो या पोलियोमाइलिटिस। उसका उद्गम दो ग्रीक शब्दों पोलियो यानी स्लेटी और माइलिटिस यानी मेरुदंड से था। मतलब वो बीमारी जो रीढ़ की हड्डी की नर्व टिश्यू में होती है, यह बीमारी चुपचाप पनपती है, अदृश्य होती है पर एकदम घातक भी। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिससे हाथ, पैर और छाती तक की मांसपेशियों को लकवा मार जाता है। कभी पोलियो को शिशु लकवे के नाम से जाना जाता था क्योंकि बहुत से बच्चे उसके शिकार होते थे। इस बीमारी के शिकार बच्चे कभी चल नहीं पाते थे। उन्हें चलने के लिए या लेग ब्रेस की ज़रूरत पड़ती थी। कुछ तो मशीनों के बिना सांस तक नहीं ले पाते थे। उनमें से एक मशीन का नाम था आयरन लंग यानी लोहे का फेफड़ा। यह लंबा गोल स्टेनलेस स्टील का ड्रम मरीज को गले के नीचे घेरता था। जिस मरीज के फेफड़ों की मांसपेशियां काम नहीं करती थी, वे आयरन लंग से सांस लेते थे। पोलियो का आतंक पूरी दुनिया में फैला था। यह बीमारी कहाँ से आती है? यह बीमारी किसे होगी और उसे कैसे रोका जाए? उसके बारे में किसी को नहीं पता था। पर आज बहुत से ऐसे नौजवान होंगे जिन्होंने अपने जीवन में इस बीमारी का नाम तक नहीं सुना होगा। क्यों? एक अमेरिकी डॉक्टर जोनास साल्क के कारण। डॉक्टर साल्क ने उस वैक्सीन का ईजाद किया जिससे दुनिया पोलियो से मुक्त हुई और उस बीमारी का लोगों में डर कम हुआ। यह कहानी पोलियो की वैक्सीन के बारे में है। 1916 में न्यूयॉर्क सिटी में काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, पर यह गर्मी कुछ अलग थी। अमेरिका पोलियो की महामारी से व्यस्त था। महामारी अक्सर गर्मियों में आती है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने भीड़ को इस बीमारी का कारण समझा। सिनेमाघरों और स्विमिंग पूल्स में लोगों की भीड़ होती थी, इसलिए स्वास्थ्य अधिकारियों ने उन स्थानों को बंद कर दिया। उन्होंने पालकों को बच्चों को बाहर के सभी लोगों से दूर रखने की सलाह दी।